imienia Witolda Lutosławskiego, transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja ratunkowa po zamachu na przedmieściach Moskwy. W strzelaninie zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób. W Polsce ma być znacznie więcej schronów. O zmianach poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Samorząd lekarski apeluje, by Ministerstwo Nauki pilnie przyjrzało się działalności uczelni, które nie spełniają wymogów komisji akredytacyjnej. Na przedmieściach Moskwy po ataku terrorystycznym płonie kompleks wystawienniczo-koncertowy. Niezależne serwisy internetowe podają, że życie straciło kilkadziesiąt osób, a ponad 100 jest rannych. Liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ wewnątrz budynku wciąż są ludzie. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Do zdarzenia doszło, gdy w Krokus City Hall trwał koncert grupy Piknik i konkurs tańca dla dzieci i młodzieży. Według świadków dwóch lub trzech zamaskowanych napastników otworzyło ogień z broni maszynowej, strzelając do każdego, kto stanął im na drodze. Świadkowie słyszeli również dwie eksplozje. Budynek stanął w płomieniach. Poważnie uszkodzona jest konstrukcja dachu. Kilka godzin wcześniej FSB opublikowała komunikat, z którego wynikało, że rzekomo rozbita została grupa osób próbujących werbować Rosjan do oddziałów antyputinowskich partyzantów. Na początku marca zachodnie służby wywiadowcze ostrzegały, że w Moskwie może dojść do zamachu terrorystycznego. Na razie nie ma oficjalnych komunikatów Kremla w sprawie tragedii, do której doszło w Krokus City Hall. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydenci Polski i Węgier spotkali się w Starym Sączu w Małopolsce. Andrzej Duda i Tamás Szujok poruszyli m.in. najważniejsze kwestie dotyczące wojny w Ukrainie, kryzysu w rolnictwie i wydatków na obronność. Okazją do spotkania był przypadający jutro, Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Andrzej Duda i Tamás Szujok omówili m.in. zbliżające się prezydencje Węgier, a następnie Polski w Radzie Unii Europejskiej. Rozmawiali także o rozszerzeniu wspólnoty o nowe kraje. Mówiliśmy o państwach Bałkanów Zachodnich, ale także i niezwykle istotna jest przyszła akcesja Ukrainy, Mołdawii. Prezydent Andrzej Duda dodawał, że Węgry wydają obecnie prawie 3% PKB na obronność, a Polska o procent więcej. Można więc powiedzieć, że pod tym względem jesteśmy w awangardzie spełnienia wymogów NATO. Prezydent Tamás Szujok podkreślał bliskie relacje gospodarcze łączące oba kraje. Polska jest trzecim największym partnerem biznesowym Węgier. Wiele firm inwestuje na Węgrzech i tworzy u nas miejsca pracy. Spotkanie w Starym Sączu u podnóża Beskidów było pierwszą zagraniczną wizytą prezydenta Węgier sprawującego swój urząd nieco od ponad dwóch tygodni. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Powstanie zintegrowana ewidencja schronów oraz miejsc, które mogą służyć jako schrony. Zapowiedział to minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zmiany mają być też wprowadzone w prawie budowlanym. Zobowiążą deweloperów do stosowania konkretnych rozwiązań i budowy schronów w nowych budynkach. Szef MSWiA podkreślił, że kwestia schronów będzie zawarta w powstającej ustawie o obronie cywilnej. Ta ustawa ma stworzyć procedury, normy i gwarancje tego, że jeżeli coś znajduje się w ewidencji jako schron, to tym schronem będzie. A samorząd czy właściciel, który ma ten obiekt utrzymywać, będzie miał środki, ale też będzie miał obowiązki co do utrzymania tegoż obiektu. Rządowy projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej ma niedługo trafić do konsultacji społecznych. Samorząd lekarski apeluje do Ministerstwa Nauki o wygaszenie kierunków medycznych na uczelniach, które nie spełniają wymogów komisji akredytacyjnej i nie gwarantują dobrego poziomu nauczania studentów. Z postulatami w tej sprawie zapoznała się Barbara Góra. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski podkreślił, że polscy pacjenci mają prawo być dobrze leczeni, a lekarze powinni być kształceni na uczelniach spełniających wymogi komisji akredytacyjnej. Protestujemy przeciwko temu, żeby uczelnie, które mają negatywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mogły kształcić. Rolą samorządu lekarskiego jest opiniowanie jakości kształcenia, mówi dr Damian Patecki. Każda uczelnia, która nie zapewnia przyszłym lekarzom adekwatnej nauki i nieco wobec nich uczciwości, siwa powinna zostać zamknięta, a studenci powinni zostać przeniesieni na uczelnie, które im to zapewnią. Polska Komisja Akredytacyjna negatywnie zaopiniowała warunki nauczania na kierunkach medycznych 12 uczelni, które w ostatnim czasie zostały utworzone. Barbara Góra, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Robert Grzanowski. Jak odchodzić na sportową emeryturę? To z przytupem. Taka myśl zdaje się przyświecać słoweńskiemu skoczkowi narciarskiemu Peterowi Prełcowi. W niedzielę ma po raz ostatni wystąpić w zawodach, a dziś zawody wygrał. Był najlepszy w konkursie lotów na mamucim obiekcie w Planicy. Lądował na 238 i 231 metrze. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch, zajął dziś miejsce 11. Jutro w Planicy konkurs drużynowy, a na niedzielę zaplanowano ostatnie w tym sezonie Pucharu Świata skoki indywidualne. Zaglądamy na parkiety siatkarskiej Plus Ligi w Gdańsku. Rozgrywany był dziś mecz ważny w walce o awans do fazy play-off. PSG Stal Nysa wygrała z miejscowym Treflem 3-1, a to oznacza, że Trefl zachował piąte miejsce, ale Stal wskoczyła w tabeli na miejsce siódme. Wypchnęła poza czołową ósemkę wicemistrzów kraju, czyli grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Drużyny z miejsc od 7 do 10 dzielą w tej chwili zaledwie 4 punkty. Rywalizacja w ostatnich czterech kolejkach sezonu zasadniczego zapowiada się emocjonująco. Piłkarskie emocje we wtorek związane będą z meczem reprezentacji o awans na Euro. W finale baraży biało-czerwoni zagrają w Cardiff z Walijczykami. Zagrają bez kontuzjowanego Matiego Kasza. O sytuacji zdrowotnej zawodników mówi rzecznik prasowy kadry Emil Kopański. Podczas czwartkowego meczu Polska-Estonia dwóch zawodników reprezentacji Polski, czyli Mati Kasz i Przemek Frankowski, doznało urazów mięśniowych. Jeśli chodzi o Matiego, doznał on kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Po badaniach, które odbyły się w piątek, okazało się, że uraz nie jest bardzo poważny, ale niestety uniemożliwi mu dalszy udział w zgrupowaniu reprezentacji, więc będzie leczył się w Anglii. Natomiast jeśli chodzi o Przemka Frankowskiego, doznał silnego stłuczenia mięśnia czworogłowego uda. Uraz jest bardzo bolesny, ale istnieje duża szansa, że uda się go doprowadzić do pełnej zdolności i będzie mógł zagrać z Walią, więc zostaje na zgrupowaniu i wdrożony zostanie proces leczenia. Mecz z Walią we wtorek o 20:45, a w Miami deszcz, a to oznacza, że zaplanowany na dzisiejszą noc czasu polskiego mecz Igi Świątek z Kamilą Giorgi będzie co najmniej mocno opóźniony, a wielce prawdopodobne, że przełożony na kolejny dzień. Organizatorzy na razie opóźnili dzisiejsze gry, teoretycznie do 21:30. W sobotę zachmurzenie będzie duże, w całym kraju wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą od 6 stopni na wschodzie do 15 w centrum i 17 na południowym zachodzie i południu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. 103. notowanie listy przebojów Trójki. Przed nami już 7 najlepszych piosenek z aktualnego zestawienia. Ale zanim nad tą siódemką się pochylimy, to ja proponuję kolejną propozycję, czyli z puli 13 piosenek aspirujących The Libertines. Krótko, dosadnie o sytuacji ekonomicznej w Anglii. Oh shit. Rolling

nie stało się. Przy setnym notowaniu listy przebojów Trójki miałem okazję gościć tutaj cały zespół Echa w studio. Spędziliśmy, jeśli dobrze pamiętam, grubo ponad pół godziny tutaj w studio. Wiele ciekawych rzeczy dowiedziałem się na temat zespołu przy okazji. To są szalenie utalentowani i szalenie utalentowani na wielu płaszczyznach młodzi ludzie. Echa, Szkło, spadek niestety z miejsca czwartego przed tygodniem na siódme w 103. wydaniu listy przebojów Trójki. Natomiast miejsce szóste broni Kaśka Sochacka. Piosenką Niebo było różowe. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. W takiej chwili nie wierzę, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak być. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy nasz mały, mały świat. Był przecież tyle wart. No powiedz, że to żart. Absolutnie nie żartujemy. Fakty są takie. Miejsce szóste obronione, Kaśka Sochacka. Niebo było różowe. Słuchają Państwo 103 wydania Listy Przebojów Trójki. Zanim tych najlepszych 5 piosenek tego notowania, no to czas na kolejną propozycję z puli 13 aspirujących. Bat na płonę. Ostrożnie z zapałkami, bo to materiał bardzo łatwopalny. Płonę, bat na, jedna z propozycji 103 wydania Listy Przebojów Trójki. Na miejscu 5 miejsce obronione, tak jak tydzień temu, Kaśka Sochacka, Madison. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i głupio nam. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać, ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak, premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję. Zaciągnąć dół. Nie każ mi czekać. Kaśka Sochacka ma dwie piosenki w 103. notowaniu listy przebojów Trójki. Niebo było różowe, jest na miejscu 6, oczko wyżej na 5, przed chwilą Madison. A tuż przed podium, bo na miejscu 4, tym razem melduje się Hurt i ich Bóg. Nazywa się nie. A mój...

pani mi mówi z miłością już precz, z miłością precz. Miłość to utrapienie, a ja w pani oczach widzę zgodę na grzech, widzę zgodę na grzech i grzechu odkupienie. Widzę w tych oczach miłość i głód, pulsują nim pani skronie i choć z pani głosu wieje chłód, to pani tym głodem płonie. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka, a pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka, a pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. Cztery pory miłowania. Pani mi mówi miejsce trzecie, 103. wydania Listy Przebojów Trójki, a ze mną w studiu Anita Lipnicka. Dzień dobry, właściwie dzień to dobry wieczór. Dzień dobry. Anita, ty masz swoje ulubione miejsce w Polsce? Miasto, miejsce? Tak. O, ale mnie teraz zaskoczyłeś tym pytaniem. Mam mnóstwo miejsc ulubionych. No takie, że wiesz, żeby złapać dla siebie chwilę, tak odciąć się od świata. Odciąć się od świata. Wiesz co, ja mam taki domek w lesie i tam się odcinam od świata. I to, no, czyli i to masz. Jest, no, i mam takie miejsce. Aha. Na taki... Nie będę nie pytał... Nie jest nic szczególnego, ale jest blisko rzeka i las i można się właśnie zresetować. No dobra, to jest twoje miejsce takie na ucieczkę w Polsce. A w Europie? Powiem ci, że jest taka magiczna wyspa Hydra w Grecji, na którą chyba najczęściej uciekałam w życiu. Związana z postacią Leonarda Cohena i tam w ogóle po raz pierwszy pojechałam, żeby tropić jego ślady po przeczytaniu jego biografii. Potem ostatecznie wyszłam za mąż na tej wyspie. No i od tamtej pory no, jest to magiczne miejsce dla mnie. Wracam tam charakteryzuje się tym, że nie ma w ogóle ruchu ulicznego, nie ma ulic, nie ma samochodów, nie ma motorów, więc zachowane jest w takiej formie dziewiczej od wieków. Czyli można się od cywilizacji troszeczkę odciąć, co? Tak, można. Mhm. A jak na tle tych wszystkich miejsc ma się Amsterdam? No wiedziałam, że o to zapytasz. Amsterdam jest miastem szaleństwa. No jest. I oczywiście w piosence, którą napisałam pod tym samym tytułem, Amsterdam jest tak jakby metaforą czasu, tego szalonego, magicznego czasu młodości, które pamiętam i który noszę w sobie i z coraz większym zdziwieniem patrzę w lustro, że jednak się zmieniam, bo wydaje mi się, że ja jestem taka sama. Taka właśnie jak wtedy, jak pojechałam do tego Amsterdamu, kiedy miałam 19 lat i stopem się tam wybrałam. A słuchaj, to jak troszeczkę sobie tak wspominamy, co było, a nie jest. Mm-hmm. Bo kiedyś to było, a teraz to nie jest. Teraz też jest, teraz tylko też coś jest. Innego. No tak, tak, tak. Jak miałaś naście lat, wagarowałaś? Tak. wagarowałam. Bo to wiesz, świeżo za nami przecież Dzień Wagarowicza, prawda? Dzień Wagarowicza, wiosna przyszła. Wagarowałam i to im dalej w las, tym gorzej ze mną było, bo już w liceum to w ostatniej klasie miałam tyle nieobecności, że pani obliczyła mi wychowawczyni, że praktycznie się nie kwalifikuję w ogóle do tego, żeby zaliczyć ten rok. Ale zaliczyłam, zdałam maturę, zrobiłam to ostatkiem sił i na ostatniej prostej, bo już byłam jedną nogą, że tak powiem, gdzie indziej, im nagrałam płytę Elf z zespołem Various. No właśnie, bo ty przecież zaczęłaś bardzo wcześnie, jako bardzo młoda osoba. Tak, to się wszystko tak nałożyło, więc te wagary to u mnie było... Ja po prostu notorycznie uciekałam z tych lekcji, bo ja byłam zawsze nieprzygotowana na wszystko. Poza tym byłam w matwizie. Ja nie wiem, jak to się stało. Ja w ogóle z matematyki, fizyki i chemii zawsze w oślej ławie siedziałam i poprawiałam się z pały na dwóje. Ale słuchaj, ale wykorzystywałaś na przykład u nauczycieli to, że już byłaś muzykiem i mówiłaś, no ale tu mam próbę, albo mam koncert. Wiesz co, to wcale im nie imponowało. Nie? To nie było tak. To był jeszcze taki moment, kiedy ja już dużo robiłam, ale to jeszcze nie było tak na skalę taką, wiesz, że byłam gwiazdą. To się wszystko dopiero wykluwało i ten boom nastąpił tuż po maturze. Pamiętam doskonale, jak usłyszałam piosenkę Zanim zrozumiesz właśnie w radio i w ogóle w radiowej trójce w zestawieniu. To wiadomo, w tamtym czasie to było wow, w ogóle jak ciebie tam nie było, to ciebie nie było, a jak tam byłeś, to znaczy, że jesteś i że muzyką się zajmujesz na poważnie. Ja to na korkach podczas korków z matmy usłyszałam, to w radyjku takim u pani w kuchni na parapecie i ona udawała, że nic w ogóle nie skomentowała i ja też nic. Ja dalej siedziałam nad całkami, próbowałam je rozkminić, ale mi się to nie udało do dziś. Także jestem pełna podziwu, bo moja córka rozszerza matematykę w tym roku na maturze i udało jej się zdobyć 87% to podstawy. Przed tobą bardzo gorąca wiosna. Gorąca. Jak zaczną kwitnąć kasztany. Oj, będę miała tremę. Zawsze jakieś się znajdą powody, żeby się człowiek denerwował. Słuchaj, ale powiem ci, że tak jak wspomniałaś o tym, że kiedyś bycie w liście przebojów trójki to był wyznacznik tak naprawdę i bardzo być taki fajny, fajna trampolina do tego, żeby istnieć, to mimo tego, że czasy się zmieniły, ja sobie zdaję kompletnie z tego sprawę, że czasy są inne, jest dużo więcej stacji radiowych, każdy ma swoją listę przebojów, to ja ciągle widzę, jak dużo emocji, zwłaszcza u młodych artystów, przynosi fakt, że piosenka jest choćby wśród propozycji. No bo wiesz, ja tam sobie śledzę ich w social mediach, ja widzę, co oni tam piszą. Widzisz. Strasznie się tym cieszą. Cieszą się. No jest to kawał historii, co by nie mówić. Wiesz, i trójka, tak jak każdy człowiek ma swoje losy, momenty lepsze i gorsze, ale jest to no, taki kawał naszej historii muzyki, że no, wierzę, jak mówisz, że nawet młodzi artyści się tym jarają, mówiąc kolokwialnie, bo jest czym. No dobrze, a ty się jarasz faktem, że twój Amsterdam jest na miejscu drugim? Boże, wiesz co, ja w ogóle w to nie wierzę. To jest przecież Amsterdam miał swoją premierę 13 bardzo czerwca zeszłego roku. Bardzo długo w zestawieniu. Więc ja w ogóle przytulam, ściskam, pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają i którzy na ten Amsterdam głosują tyle miesięcy. No to co, to ja posłuchajmy sobie. Ja nie wiem, czy ja jestem gwiazdą w związku z tym, bo... No ba. Wow, kochani. Anita Lipnicka, Amsterdam, miejsce drugie, posłuchajmy. Rose. 103 notowanie listy przebojów trójki. Anita Lipińska, Amsterdam, miejsce drugie obronione, a Anita Lipińska jest dzisiaj z nami w studio. Anita, przed tobą bardzo taki, można powiedzieć, gorąca wiosna. O, to będzie chyba ładne określenie, co? Bardzo gorąca. I nie mam na myśli tutaj matury twojej córki. Patrz, jak to się wszystko składa. No bo matura jest, tego nie unikniemy. A do tego wszystkiego jeszcze trasa, która się nałożyła z maturami, więc no, ciężko będzie i to tak wszystko jak emocjonalnie unieść. I tak jak widzę tutaj rozpiskę tej twojej trasy koncertowej, no to naprawdę cały kwiecień, cały maj masz wypełnione, czasem koncerty po 2, po 3 dni z rzędu. Mm-hmm. Ja już o tym z Anitą tutaj rozmawiałem poza anteną i potwierdzasz to, że koncerty są oczywiście fantastycznym momentem spotkania z publicznością, ale to, co jest wyzwaniem dla artysty, to są podróże. Tak, to są podróże, zdecydowanie te przerzuty z punktu A do B. Uwielbiam pytania dziennikarzy, jak pani się podobało w naszym mieście? Bo wiesz, nigdy nie mam w ogóle nic do powiedzenia, bo ja tak naprawdę tych miast nie widzę. Ja jestem przerzucana z miejsca A do miejsca B busem. Czasami nasze podróże mogą trwać kilka godzin, nawet do 6 czy 7. Potem jest próba, jest ten czas rozkładania sprzętu, dekoracji scenicznych, próba dźwięku, potem szykowanie się, jakiś obiad w biegu, koncert, potem spotkanie z fanami po koncercie za każdym razem, tak jak ci opowiadałam, każdy ma dzisiaj telefon, każdy chce zdjęcie, w telefonie takie, ma aparat. I to takie zdjęcie, że jesteście dobrymi przyjaciółmi, prawda? Tak, czyli wiesz, to nie jedno pstryknięcie, tylko tak ze 30, żeby jakieś wyszło, więc jest to faktycznie wyzwanie i emocjonalnie bywa no, wyczerpujące, ale no, satysfakcjonujące jednocześnie są te koncerty same w sobie, koncerty, spotkania z ludźmi, to jest takie coś magicznego dla mnie wciąż w mojej pracy, że wiesz, dzieje się magia tu i teraz, na żywo, to jest kilka czy kilkanaście osób czasami na scenie, którzy kreują wspólnie cudowne przeżycie i w tym doświadczeniu uczestniczą ludzie, którzy są na publiczności. Jest bardzo istotna ta wymiana energii między sceną a publiką i stąd się biorą później piękne wspomnienia. A ty generalnie jesteś gadułą i tak sobie myślę, że znaczy nie, że mam coś przeciwko, bo to fantastyczny gość. Gość, który potrafi mówić, to jest w ogóle skarb. Natomiast myślę sobie, że ty pewnie równie gadułą dużą jesteś na scenie, w związku z tym no twoje gardło siłą rzeczy musi być obciążone. Gardło, no tak. Bo raz, że śpiewasz, dwa, że mówisz, nawiązujesz głowa, kontakt. No bo chcę coś naprawdę opowiedzieć. Ja w ogóle mam tak, że wiesz, robię to od 30 lat, ale mam wrażenie, że dopiero teraz robię to świadomie, że jak byłam dzieciakiem, któremu się to przytrafiło, ta sława i to wszystko, ja przez ten czas przeleciałam jak strzała. Ja w ogóle nic z tego nie pamiętam. Ja nie pamiętam swoich wrażeń, emocji, uczuć. A teraz mam poczucie, że ja naprawdę tego doświadczam, co się dzieje. I mam też takie poczucie odpowiedzialności olbrzymiej i za to, co się na tej scenie wydarzy i za przebieg wieczoru, że tyle osób zdecydowało się spędzić ze mną ten wieczór, zakupiło bilet. Bawisz się w gospodynie, tak, można powiedzieć, jestem tego gospodynią wieczoru. I staram się podarować jakieś przeżycie tym ludziom, coś, żeby oni wyszli odmienieni z tego spotkania ze mną. Takie jest moje zawsze zamierzenie i moich kolegów, którzy ze mną na scenie są. Więc tak, to jest kawał roboty. Anita, bardzo polecamy trasę koncertową. Tak, Anity. Oczywiście, zapraszamy na cały Facebooka, cały Instagrama, maj, na stronę, bo my już nawet nie jesteśmy w stanie wymienić tych wszystkich dat. Widzę, że 11 kwietnia Jastrzębie Zdrój, później już tam po kolei. Później już koncertów, tak, tych koncertów jest naprawdę sporo. Wiesz, to jest lista przebojów, więc troszeczkę jesteśmy ograniczeni czasem, a ja chciałbym jeszcze szybciutko, zanim posłuchamy piosenki z miejsca pierwszego, zapytać ciebie, jak to wyszło, że to Paweł Domagała zaśpiewał z tobą piosenkę Nic za złe. Ej, tak musiało być. Wiesz, ja długo myślałam o tym, kogo zaprosić do tej piosenki, bo to jest taki golas. Po prostu, wiesz, wystawiasz kogoś na widelcu, tam nie ma w ogóle aranżacji. Tym bardziej, nie ma że to jest jedyny duet na twojej płycie. Tak, tej, jest to jedyny specyficzny bardzo duet o bardzo, bardzo oszczędnej aranżacji, gdzie oprócz wokalnych umiejętności trzeba zaprezentować niesamowity pokład wrażliwości, a wydobyć coś takiego z faceta, no nic nie każdego się da. Oni się raczej chowają za różnymi gadżetami, kapeluszami, no, słucham, czymś. Okay. No, za okularami z jednym okiem. językiem przygrytym. Nie no, i pomyślałam, i tak naprawdę Paweł przyszedł mi do głowy na spontanie, bo graliśmy razem na jednej scenie podczas jednego z festiwali zeszłorocznych, letnich. I mówię, kurczę, Paweł Domagała. I od razu, wiesz, jechałam do domu, wzięłam na słuchawkach, przypomniałam sobie go płytę Narnię, którą bardzo lubiłam i wróciłam do niej i w ogóle do jego wszystkich rzeczy. I stwierdziłam, że to jest ten gość. I napisałam do niego przez Instagram i odpisał, patrz. I się zaczęło. Mhm. Dobra, Anita, szybciutko, szybciutko ostatnie moje pytanie. Nowa muzyka jakaś? Kiedy? Coś No na coś razie się jeszcze dzieje? Promujemy Śnienie i będziemy i myślimy jeszcze o jednym singlu, takiej z totalnej płyty, tak? Niespodziance. Chcę zrobić jedną piosenkę, która już jest na płycie, ale zrobić ją w duecie, czyli wykręcić trochę do góry nogami. I taki jest jeszcze plan, więc tak, jeszcze śnienie śnimy. Jeszcze pracujemy nad jego promocją. Nowe pewnie w perspektywie paru lat się wydarzy. Słuchaj, to jest troszkę jak w tym powiedzeniu, najpierw obowiązki, potem przyjemność, czyli teraz, chociaż to też jest przyjemność, oczywiście koncerty. Anita Lipnicka, bardzo ci dziękuję, że znalazłaś chwilę, żeby w piątkowy wieczór nas odwiedzić. Twoja piosenka z Pawłem Domagałą, Nic za złe, wygrywa 103. notowanie listy przebojów Trójki. Paweł, jesteśmy najlepsi! Jesteście na topie. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara, bardzo dziękujemy za 103. wydanie listy przebojów Trójki. Gdzieś daleko tam za rzeką Chem, za siódmą z gór, wstaje słońce to, którego nie starczyło tu. Tak się starałam, dałam co mogłam dać duchem i ciałem. Chciałam przy tobie trwać, nie przewidziałam, że kiedy przyjdzie zmierzch na nasz dom, spadnie cień. Gdzieś daleko, Chem, za rzeką, za dziewiątą z bram, ktoś otwiera przed kimś niebo obiecane nam. Tak się starałem, walczyłem ile sił, duchem i ciałem. Chciałem przy tobie być, nie przypuszczałem, że przyjdzie zimny front, spadnie śnieg na nasz dom. Proszę, pozwól mi już odejść, zabrać z sobą to, co dobre z nas. Póki jest na to czas, proszę. Za morzami, za lasami, tam gdzie nie ma win. Może kiedyś się spotkamy, dośnić nasze sny. Ja się postaram, dam ci co mogę dać. Duchem i ciałem będę przy tobie trwać. Miłość i wiara, dopóki z nami jest, była tu.